ayağına giyer üsküllü çorap. Ben senin uğruna olurum taraf. İçmedim elinden bir yudum şarap. Yandım ateşine, doyunmam gayrı. Giyindim karayı, soyunmam gayrı. Ayağına giyer üç günlü çorap. Ayağına giyer üç günlü çorap. Ben senin uğruna olurum turap. Ben senin uğruna olurum turap. İçmedim elinden bir yudum şarap. İçmedim elinden bir yudum şarap. Yandım ateşine, onummam gayrı. Giyindim karayı, soyunmam gayrı. Yandım ateşine, onummam gayrı. Giyindim karayı, soyunmam gayrı. İstanbul yolunda bir küfe üzüm. İstanbul yolunda bir küfe üzüm. Aklıma geldikçe kanarlar gözüm. Aklıma geldikçe kanarlar gözüm. Benim yâre diyecek çoğaldı sözüm. Benim yâre diyecek çoğaldı sözüm. Zalim düşmanlarım çekinmediler. Derdim yârime anlatmadılar. Zalim düşmanlarım çekinmediler. Derdimi yârime anlatmadılar.